Nâziât Suresi Mekke'de indirilmiş olup 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا Var gücüyle koşanlar, neşe ve şevkle yürüyenler, yüzüp yüzüp gidenler, yarışıp geçenler, işleri düzenleyip yönetenler hakkı için ki, kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme, herkesi mezarından kaldıracak. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ O gün kalpler güp güp atacak, gözler yere eğilecek. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ İnkarcılar alay ederek şöyle derler. Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Fakat olay zor değil. Bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler. هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًا Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona Kutlu Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti. اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin seni Rabbine kavuşturan yola uğrayım? Böylece sen de ona saygı duyasın. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp, Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi. Adamlarını topladı ve onlara, sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى Allah, onu dünyada da, ahirette de şiddetle cezalandırdı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا Siz, ey haşrı inkar edenler! Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi? İşte bakın, Allah onu nasıl da sağlam bina etti. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً yansaha. Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı. Dağlarını oturttu. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayatı için yaptı. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman, insan neyin peşinde koştuğunu anlar ama, artık iş işten geçer. Cehennem her görene apaçık görünür. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Artık kim azdıysa, ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse, onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Onun varacağı yer de olsa olsa cennettir. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir. اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا. Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara, yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada.